Na zegarach minęła północ, to już poniedziałek 26 stycznia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Sąd Najwyższy zajmie się sprawą Marka Dochnala, skazanego za wręczanie łapówek byłemu posłowi SLD. Dziś też spotkanie przewoźników z minister infrastruktury. Tematem niemiecka płaca minimalna. Japonia potwierdza śmierć zakładnika w Syrii. Nadal nieznany jest los drugiego z porwanych dziennikarzy. Jedna z najgłośniejszych spraw korupcyjnych ostatnich lat znów na wokandzie. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś kasację od wyroków w sprawie Marka Dochnala. Biznesmen i lobbysta został skazany na 3,5 roku więzienia za wręczanie łapówek byłemu posłowi SLD Andrzejowi Pęczakowi. Pieniądze miały być przekazywane w zamian za informacje dotyczące prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, w tym hut stali. Według prokuratury Pęczak przyjął od Dochnala i jego współpracownika m.in. 60 tysięcy dolarów, 10 tysięcy funtów oraz prawo do korzystania z luksusu. Mercedesa. Sąd skazał za to biznesmena na więzienie i 450 tysięcy złotych grzywny. Co dalej z niemiecką płacą minimalną i problemami polskich firm transportowych? Ci ostatni dziś w tej sprawie spotkają się z minister infrastruktury. Przewoźników wspiera minister pracy. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że niemieckie regulacje są sprzeczne z prawem unijnym. Dzisiaj mamy minimalną płacę we Włoszech, w innych krajach i tam nikomu do głowy nie przyszło, czy w Polsce, żeby stosować wobec Bułgarów, którzy mają dużo niższą płacę minimalną niż w Polsce, inne zasady podczas tranzytu przez terytorium Polski. Jak jest pracownik delegowany i na stałe pracuje w Niemczech, no to oczywiście, że te zasady powinny obowiązywać. Od nowego roku w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej określająca najniższą stawkę wynagrodzenia w tym kraju na 8,5 euro za godzinę. Dotyczy to również kierowców przejeżdżających tranzytem przez Niemcy. Władze 13 krajów unijnych, w tym Polski, nie zgadzają się z taką interpretacją przepisów. Komisja Europejska już poprosiła Berlin o wyjaśnienia. W Oświęcimiu trwają ostatnie przygotowania do obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Szacuje się, że w uroczystościach weźmie udział ponad 4 tysiące osób, w tym grupa około 300 byłych więźniów obozów koncentracyjnych, informuje Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz. Największą uwagę będzie zwracała obecność byłych więźniów, ocalałych z Auschwitz, także z innych obozów, bo niezmierzony jest ich wysiłek przyjazdu tutaj, podjęty właśnie 70 lat po, więc musimy sobie zdawać sprawę, że najstarsi uczestnicy będą mieć ponad 100 lat. Główne uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu odbędą się we wtorkowe popołudnie. Japońskie władze potwierdziły śmierć jednego z zakładników przetrzymywanych przez Państwo Islamskie w Syrii. Wczoraj islamiści poinformowali o zabiciu Harony Yokawy. Władze w Tokio poinformowały, że nagranie pokazujące zwłoki mężczyznę najprawdopodobniej jest autentyczne. Na filmie opublikowanym przez radykałów widać japońskiego dziennikarza Kenji Goto, trzymającego zdjęcie zwłok swojego kolegi Haruny Yukawy. Miał on zostać zamordowany przez islamistów, którzy domagali się 200 tysięcy dolarów za wolność obu mężczyzn. Premier Japonii Shinzo Abe poinformował, że nagranie jest najprawdopodobniej autentyczne i potępił morderstwo. To oburzający i nieakceptowalny akt, który powoduje u mnie wściekłość. Potępiamy to, co się stało i wzywamy do jak najszybszego uwolnienia drugiego z obywateli Japonii. Do stolicy Jordanii Ammanu przyleciał już japoński wiceminister spraw zagranicznych, który ma czuwać nad negocjacjami w sprawie uwolnienia Kenji Goto. Nieoficjalne informacje mówią, że fanatycy nie chcą już pieniędzy, ale wolności dla Jordanki, która siedzi w więzieniu w Ammanie za próbę samobójczego zamachu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w wielu miejscach kraju, a drogowcy apelują do kierowców samochodów ciężarowych o zakładanie łańcuchów na koła. Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że kierowcy mają nawet taki obowiązek, gdy droga jest zaśnieżona i pozwalają na to znaki. Jeżeli są bardzo intensywne opady śniegu, to zanim droga zostanie doprowadzona do sytuacji takiej, kiedy będzie czarna, może zalegać trochę śniegu. I wtedy na podjazdach, szczególnie na Zakopiance, są potrzebne łańcuchy, żeby samochody ciężarowe wyjechały. Niestety kierowcy nie przestrzegają tych znaków i zdarza się tak, że robią się zatory. Za niedostosowanie się do znaków mówiących o obowiązku zakładania łańcuchów, gdy na drodze zalega śnieg, kierowcy mogą dostać mandat nawet do 200 zł. A w nocy śnieg i deszcz ze śniegiem padać ma w całym kraju na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia będzie nieco przejaśnień, ale też sporo opadów. Minus 1 stopień pokażą termometry w Suwałkach, 0 w Rzeszowie i Warszawie, plus 1 w Gdańsku, 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni.

Raz jeszcze dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Witam Państwa w audycji Seks Nasz Powszedni. Dzisiaj przez 2 godziny rozmawiać będziemy o mitach, o tym, kto w nie wierzy i w jaki sposób wpływają na jakość naszego życia seksualnego. I tu proszę mi wierzyć, żartów nie ma. Dzisiaj mity będziemy obalać. A jednak, gdyby mieli Państwo ochotę podzielić się najbardziej absurdalnym mitem, o jakim Państwo słyszeli, proszę się nie krępować. 2 2 7 3 lub seks@polskieradio.pl albo jeszcze facebookowy profil Seksu Naszego Powszedniego. Tam też proszę pisać. A my zaczynamy. My, czyli dr Agata Lewy, psychoterapeutka, seksuolożka z Instytutu Pozytywnej Seksualności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz dr Sławomir Jakima, lekarz, psychiatra, seksuolog, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Również, panie doktorze, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. I na początek zapytam państwa o to, skąd się te mity biorą. Pani doktor. Oj, to skąd się mity biorą? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest z dziada, pradziada. Opowiadamy sobie różne historie na temat tego, jak powinno się żyć poniekąd po to, żeby zadbać o po pierwsze przekaz transgeneracyjny, a po drugie, żeby podtrzymać pewne wartości, tudzież ochronić ludzi przed pewnymi zagrożeniami. Akurat tutaj sfera seksualności jest bardzo w dobrym czy też rzeźkim tematem, ponieważ dookoła seksualności jest bardzo dużo czy wstydu, czy tabu, czy zakazów i one też mają swoją funkcję w naszym świecie. Jaka to funkcja? Skoro zakazów, skoro mitów i tak się to nie kojarzy dobrze. No niestety poniekąd kontroli społeczeństwa, żeby było tak, jak być powinno, a ktoś, nie wiem, ktoś o tym decyduje. I my się poddajemy mitom? Bardzo często nie wiemy, co jest mitem, a co jest prawdą. I często osoby w naszym życiu, głównie autorytety typu rodzice, przekazują nam informacje, chcąc nas albo uchronić, albo sami wierzą w to, co jest prawdą, a co nieprawdą. I my później je powtarzamy. I teraz myślę sobie o młodzieży, która słyszy pewne informacje od rodziców, którzy słyszeli pewne informacje. I często nie mamy czasu ani woli na to, żeby weryfikować to, co jest prawdą, a co nieprawdą. Zwłaszcza, że niektóre rzeczy teoretycznie brzmią logicznie. Panie doktorze, w terapii prywatnej, podczas spotkań z pacjentami, te mity są zauważalne? Rzeczywiście ta wiara w nie? No mity mogą służyć jeszcze jednej rzeczy. No mogą wynikać też z pewnej niewiedzy. Z pewnych takich wyobrażeń albo pewnego ideału, którego oczekujemy, szczególnie w seksie, no bo to jest ta sfera większego tabu i tutaj no, oczekujemy często rzeczy, które naprawdę nie bardzo są prawdziwe, ale które byśmy bardzo chcieli uzyskać. Jak sama nazwa mit, bajka, jest to na poszukiwanie czegoś takiego doskonałego, niezwykłego. Mit, ludzie bajka. Żyją mitami, fakt. Bajkami, ale one kojarzą nam się pozytywnie. Jednak w sferze seksualności mit i bajka może doprowadzić do, o czym pewnie dzisiaj będziemy także rozmawiać, no do takich sytuacji, które źle wpływają destrukcyjnie na życie seksualne. I jeszcze raz wrócę do tego pytania, panie doktorze. Pan z mitami się spotyka? Tak, to już używając słowa mit, dobrze pani Agata użyła słowa, że do końca nie wiemy, co jest mitem, prawda? Używając raczej, ja bym nazwał, pewnych oczekiwań, z którymi ludzie przychodzą do seksuologia, jest to, no, może być duży problem. Autentycznie duży problem, ponieważ oczekiwania, które mają pacjenci, właśnie związane z mitami, mogą powodować frustrację, bo rzeczywistość jest zupełnie inna i wtedy jest duży kłopot leczniczy. Pani doktor, powiedziała pani, że mity, czyli te rzeczy, które są przekazywane w jakimś celu w naszym życiu, to jest jedna rzecz. Na te mity składają się też statystyki. Czy statystyki nie wpływają źle na nasze życie seksualne? Ja je połączyłam z mitami, a to dlatego, że na przykład są takie statystyki dotyczące częstotliwości stosunków seksualnych w związkach, że kochamy się statystycznie 2 do 3 razy w tygodniu. No i właśnie i tu mam ból często, czytając różnego typu statystyki, czy nowo powstałe badania, bo one uśredniają to, co ludzie robią, a gdzieś tam w naszym społeczeństwie istnieje pojęcie normy i niestety w dalszym ciągu pojęcie patologii, czyli czegoś, co oceniamy pozytywnie i negatywnie. Myśląc o patologii, myślimy o tym, że tak być nie wolno, czy z nami jest coś nie tak. I zresztą to też jest jedno z najczęściej zadawanych pytań ludzi, którzy trafiają albo na terapię, albo na różnego rodzaju szkolenia, którzy przeczytali gdzieś, że właśnie taka jest statystyka, a ja tak nie mam. I co w związku z tym ja mam z tym zrobić? I właśnie, i teraz pytanie, jakie są to cyfry, na kim były robione te próby? I w momencie, kiedy przychodzi jednostka do gabinetu, to jest osoba, która ma całkowicie inny repertuar, albo nawet zbiór różnych repertuarów, których nie można poddać żadnej analizie statystycznej i uśrednieniom, bo wszyscy jesteśmy różni i wszyscy mamy inne uwarunkowania, inne czynniki kształtują, czy nasze potrzeby, czy nasze fantazje, czy nasze w ogóle całość naszego życia. I to jest taka pułapka, która jest bolesna. Znaczy ja... siedząc po tej drugiej stronie i słuchając, myślę o takim smutku, że często statystyki można przeczytać w mediach i... Często dużymi nagłówkami. Tak, i ludzie przychodzą i są bardzo zagubieni, bo już nie wiadomo, co jest rzeczywistością społeczną, co jest rzeczywistością prywatną, jak tutaj siebie znaleźć w tym wszystkim z taką samą akceptacją, że to jest okej, to jaki jestem, jaka jestem, jest okej. To wracamy do mitów. Chciałam się zapytać, z Państwa doświadczenia psychoterapeutycznego, kto najbardziej wierzy w mity? Czy to są młodzi ludzie, czy to są starsze osoby? Czy to nie ma znaczenia? Ja mam takie doświadczenie jeszcze z pracy w pontonie z młodzieżą, że przynajmniej często, nie wiem, to jest może daleko idąca gdzieś tam moja hipoteza, że młodzież jeszcze ma w sobie jakąś taką wolę, żeby kwestionować, czy obalać mity, obalać stereotypy, walczyć z autorytetami i powiedzieć nie, ja zrobię inaczej, pokonam wszystko. Podczas gdy osoby, i tu powiem, że dla mnie najcięższą grupą do pracy są osoby między 20 a 30 rokiem życia. Osoby, które tak gdzieś potrzebują się nazwać, określić tą tożsamość, gdzieś umieścić w jakimś miejscu, czy nadać jakimś wartościom nazwy i interpretacji. I tutaj przychodzą, trafiają do mnie osoby, które są trudne do modyfikacji, o tak powiedzmy, że mają swój postawiony jakąś swoją definicję siebie i usztywniają się w niej dosyć mocno. To są moje prywatne statystyki, nazwijmy to, że gdzieś w którymś momencie rzeczywistość weryfikuje, że wcale tak być nie musi, czy my nie musimy tacy być. I tutaj znowu przychodzi pora na dialog, często z samą sobą. Osoby, które doświadczają już różnych życiowych eksperymentów, czasem też porażek z różnych modeli związków, które próbowali stworzyć, czy relacji intymnych, gdzie okazuje się, że wcale niekoniecznie my jesteśmy tacy, czy wybieramy innych, czy inne partnerki, niż na początku nam się wydawało, że powinniśmy. No i znowu następuje taki motyw kwestionowania tego, co się dzieje. I te mity znowu mogą podlegać jakiejś zmianie, weryfikacji. Panie doktorze, z pana długoletniej praktyki wynika, że starsze osoby też mocno wierzą w mity? Starsze dorosłe po 30, po 40? To znaczy, odpowiem na pierwsze pytanie. Zdecydowanie mężczyźni mają większe mitologiczne oczekiwania. No ale mamy taki chyba szerszy problem, doktor Google, prawda? Ludzie przychodzą do lekarzy z konkretnymi diagnozami. To jest powszechne na świecie, w Polsce w ogóle to jest problem, poważny problem. Seksuologia jest podobnie? No ale seksuologia jest dziedziną medyczną, prawda? I mówimy o leczeniu pacjentów, tak, prawda? Jest. Ludzi. Mniej chciałbym się skupić dzisiaj na tej takiej seksuologii bardziej edukacyjno-gazetowej, że tak powiem, bo wszyscy wiemy, że w każdej kolorowej gazecie musi być dział związany z seksem, prawda? Bo inaczej nakład jest większy, a ponadto ludzie lubią o tym czytać. I to dużo dziennikarzy robią złej roboty, przyznamy, bo to jest jednak dość ścisła dziedzina i są na to statystyki, i są konkretne rzeczy. Dużym niebezpieczeństwem jest związanego z mitem, jest to bardzo przeszkadza w leczeniu. To jest nierealne oczekiwania w terapii. To jest przychodzenie, to jest próba rozwiązania problemów, które trwają lata jednym, dwoma spotkaniami. To jest oczekiwanie na cudowną tabletkę, która nagle rozwiąże problem. To jest niechęć do jakiejkolwiek aktywności związanej z leczeniem, z terapią. To jest oczekiwanie, które się gdzieś wyczytała w kolorowym piśmie. I to jest problem do podjęcia jakiejkolwiek terapii. Zresztą tak jest w ogóle z psychoterapią w Polsce, gdzie ludzie po dwóch, trzech spotkaniach oczekują nagłej zmiany. Także mity przeszkadzają ludziom, jak mówimy, poważne mity, w podjęciu dobrej terapii. A jak dużą rolę odgrywają w związku już? Nie tylko dla jednej osoby, ale dla dwóch osób mity. Jak często zdarzają się osoby, które przychodzą na terapię i mówią, że staraliśmy się oboje do jakiegoś mitu dosięgnąć. Wiem, że tak powinno być i chcieliśmy to zrobić. Będziemy o tych mitach mówić. Mówię na przykład o tym, żeby szczytować jednocześnie. No ale nam się nie udało. To znaczy, że jesteśmy niedopasowani? Często tak się zdarza? Tak. To znaczy prasa robi, wydaje mi się, i media robią, i warunki kulturowe, które się teraz stworzyły. No panie doktorze, ja mam nadzieję, że my w tym miejscu będziemy obalać. No, nie mówię z pretensją, tylko rozmawiamy. Tak, jest ciemny wieczór, więc możemy poważnie porozmawiać. I to, co przed chwilą pani Agata mówiła, to znaczy tam, gdzie nie ma problemu, a jest mit, w psychice tworzy się problem. Mówi pani o wspólnym uzyskaniu orgazmu. Tak jest. I to jest przykład. Czy na przykład u mężczyzn, powinniśmy z późniejszych, użyjmy, w starszym wieku, gdzie nie każdy stosunek kończy się wytryskiem, co może powodować, co jest fizjologicznie naturalne, co może powodować niesamowity stres. Czy przede wszystkim rozmowy koleżanek i kolegów, a szczególnie koleżanek, ile powinno się mieć orgazmów, jak to wygląda, ile, jak się to miało z tym, jak się miało z tamtym. I to porównywanie, bo to jest mit akurat, powoduje, że pojawia się frustracja. Przecież wystarczy tylko wiedzieć. Ale skoro partnerem w tej wiedzy jest internet czy prasa kolorowa, no to trudno wiedzieć. Trudno się pozbyć, skoro te mity tak funkcjonują dobrze w społeczeństwie. No ale nie mamy porządnie rozwiniętego problemu edukacji takiej. Normalnej rozmowy, już nie mówię edukacji zdrowotnej, która u nas też leży, a seksuologia wchodzi w zakres tych rzeczy. Tylko seks do tej pory jest problemem tabu i tutaj się zgadzam z panią Agatą zupełnie. Porusza się kompletnie, może nie na tą audycję, ważny temat. To jest... Kto rządzi seksualnością, ten rządzi ludźmi. No i każda totalitarna organizacja chciała tak i chce to zrobić. Rządząc seksualnością mamy wpływ na... To jest bardzo znana teza i no, u nas nie omawiana, ale nie uda się rządzić seksualnością w żaden sposób. Panie doktorze, pan powiedział o tym, że mężczyźni są bardziej podatni na wiarę w mity. Jak to jest z kobietami? Ja myślę, że tutaj jedni i drudzy są bardzo podatni. Ja akurat głównie prowadząc warsztaty, prowadzę je głównie z kobietami. I tutaj przychodzą panie z całym pakietem różnych rzeczy. My to nazywamy razem z Martą Niedźwiecką taką... nie wiem, paczuszką czy pudełkiem, który podczas warsztatów staramy się otworzyć i rozpisać to, jakie hasła są w naszych głowach gdzieś tam zakodowane, które czasem nie pamiętamy, skąd się wzięły. Czyli musiałyśmy je usłyszeć, właśnie pytanie, czy od rodziców, czy od jakichś znaczących osób, które wpływały na nasz rozwój, czy z mediów. I czasami widzimy, że część z tych przekonań czy mitów w naszym życiu ma taką funkcję ochronną, część takiego nadanie nam pancerza, żebyśmy nie były skrzywdzone, podatne na zranienia i tak dalej, ale też one mają funkcje, które nas hamują, powodują, że nie w pełni odkrywamy swój potencjał, bo w ogóle a propos mitów, jeden z mitów to jest, że jak wejdziesz na ścieżkę pracy z własną seksualnością, to się otworzy po prostu tama i się wyleje wodospad i się staniemy jakimiś czarownicami, tudzież uzdanymi panami. Rozwiązłymi. Tak, właśnie, na przykład. Albo już nie będziemy mogły się zatrzymać i po prostu gdzie się zaczynają perwersje i gdzie się można na nich zatrzymać, czy w ogóle da się. Co jest okropnym mitem, bo powoduje, że musimy się cały czas pilnować, żeby coś w sobie tłumić, a jednym z takich konsekwencji jest właśnie co z orgazmem. Orgazm jest niczym innym jak puszczeniem tego, żeby właśnie pozwolić sobie frunąć, no, wylecieć z ciała, z głowy, z rzeczywistości tu i teraz. Pozwolą Państwo, że będziemy otwierać te pudełka z mitami. Porozmawiamy zaraz, bo chciałabym, żebyśmy chwilę odpoczęli, o mitach, ale także o takich absurdalnych mitach, w które mimo wszystko wierzymy. Ja się zapytam, jak to wygląda z punktu widzenia gabinetów terapeutycznych. Poopowiadamy, porozmawiamy, także czekamy na Państwa 2 2 7 3. Gdyby mieli Państwo ochotę powiedzieć o tym, jak mity są widoczne w Państwa życiu seksualnym, to ja zachęcam i zapraszam. Osoby, które może nie chciałyby rozmawiać, korzystając z telefonu, proszę pisać seksmałpapolskieradio.pl, a my słyszymy się za chwilę. Do pierwszej, pół godziny nam przeleciało nam, mówię, bo z nami dr Agata Lewe, dr Sławomir Jakima i rozmawiamy dzisiaj o mitach. I chciałabym od tych najbardziej absurdalnych, ale być może państwo mnie poprawią i że to wcale nie są absurdalne mity. Pan doktor powiedział, że mężczyźni mocno wierzą w mity albo mocno przejmują się mitami. To chciałabym porozmawiać o tym, który pojawia się chyba najczęściej, czyli o tym, że o jakości życia seksualnego świadczy wielkość penisa. Czyli jest pewna zależność. Jest czy nie ma? I czy rzeczywiście przychodzą panowie z tym problemem, panie doktorze? No, pewna zależność jest, bo żeby doszło do stosunku, musi dojść do możliwości włożenia członka do pochwy, prawda, penisa. Mhm. Ale najczęściej mitem są, znaczy mitem, wyobrażeniami jest długość członka, prawda, i jego objętość. Mogę podać państwu mniej więcej, jak to wygląda statystycznie, fizjologicznie. Trochę jeżeli się boję, że razu, ktoś zacznie mierzyć. Jeżeli państwu, to nie będzie przeszkadzało, to jednak członek nie we wzwodzie, to jest około 8 cm, zaś członek w czasie erekcji to jest mniej więcej między 12 do 15 cm i jest to sprawa osobnicza. Nie zawsze ta długość jest taka sama. Obwód jest około 10 do 12 cm. I oczywiście są na ten temat badania. Najdłuższe członki już, niestety muszę panom powiedzieć, mają mężczyźni z Afryki. Najkrótsze mają mężczyźni z Japonii. Ale to są różnice dotyczące średnio centymetra, milimetrów. Problemem jest, kiedy jest tak zwany mikropenis, czyli bardzo mały członek, który jest już pewną wadą budowy i wtedy rzeczywiście trudno dokonać pełnej penetracji. Będziemy o tym rozmawiać, ale zadzwonił do nas pan Krzysztof i dlatego proponuję włożenie teraz słuchawek i posłuchanie. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. No, tak się akurat złożyło, że słucham tej audycji, chociaż późna pora. Mam 58 lat. Bardzo wcześnie się ożeniłem, mam 21 lat. Bardzo kochałem moją partnerkę, ale nie było na takiej relacji, ponieważ nikt nas tego nie nauczył. Wiem, że miała ileś razy orgazm. Pierwsze te orgazmy mnie bardzo zdziwiły i sama jej reakcja. Nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ale tego nas nie nauczono. Tyle nas się uczy różnych rzeczy, nie uczy nas się seksualności. To jest wielki błąd tej naszej cywilizacji europejskiej. To jest makabryczne, dlatego że ta sfera seksualna jest połową naszego życia, a tego się nas nie uczy. Jest to takie tabu w rodzinie, w nauce, w szkole. Dlaczego się tego nie uczy? Przecież to jest taka pewna podstawa. Ludzie no, nie bardzo się znają, nie mają się skąd nauczyć tych relacji, nie? Dziękuję serdecznie, ma pan rację, panie Krzysztofie, tak jest. Te mity, o których my dzisiaj rozmawiamy, to są też mity wynikające z niewiedzy i jakby nie dania sobie szansy na to, że różnie reagujemy. Właśnie tak jak powiedział pan Krzysztof, na orgazm, że te reakcje mogą być tak różne, jak różni są partnerzy, prawda? Dokładnie. W ogóle te reakcje czy oczekiwanie, czy ktoś właśnie będzie głośniej, będzie ciszej, to jest jedna sprawa, ale komunikacja w ogóle w związku i na przykład coś, co pojawia się dosyć ostatnio często u mnie w gabinecie, to jest takie zapytanie kobiet, że na przykład pytają się, że czego ja mam prawo oczekiwać, chcieć. W sensie, że nie znam swojego ciała na tyle dobrze, że trudno jest mi powiedzieć, co tak naprawdę sprawia mi przyjemność, jak to zakomunikować partnerowi czy partnerce. I to jest kolejna sprawa, jeżeli chodzi o edukację seksualną, czyli znajomość siebie samego samej i swoich potrzeb, ale w takiej szczerości ze sobą i przyzwolenie na to, że w ciągu życia to się może zmieniać. To znaczy, że nie jest tak, że dzisiaj odkryjemy siebie, swoje seksualne ja i ono już będzie takie na zawsze. To też Potrzebna jest pewna otwartość z naszej strony, żeby akceptować te zmiany, które zachodzą w organizmie. Dokładnie, pozwolenie na poznanie swoich reakcji anatomicznych, fizjologicznych, obserwacja swojego ciała. A myślę, że jednak żyjemy w społeczeństwie, gdzie gloryfikowany jest mózg i to, co jest powyżej szyi, czyli seks sprowadzany jest do takich rzeczy przyziemnych, brudnych, niepotrzebnych, strata czasu, żeby w ogóle się tym zajmować, że jest to oczywiście temat zdrowia, ale nie mówi się o zdrowiu seksualnym, o to, jak zadbać o siebie w momencie, czy w taki sposób, żeby ta seksualność nam służyła przez całe życie, a nie tylko w momencie, kiedy wszystko działa, jesteśmy piękni, wysportowani i w jakiś sposób rozochoceni. A z czasem, czy dieta, czy styl życia wpływa też na to, jak wygląda nasze życie seksualne. Panie doktorze, gdy przychodzą do gabinetu pacjenci, to pytają, jaka jest otwartość w mówieniu o tym, że mierzą się z mitem, na przykład mitem dotyczącym wielkości penisa ze strony mężczyzn, a jaka ze strony kobiet? Czy kobiety też mówią, że ta wielkość im przeszkadza, nie przeszkadza, oczekiwałyby czegoś innego? Ja bym, korzystając z okazji, podziękował panu, który dzwonił przed chwilą, bo poruszył pan szalenie ważny temat. To jest temat takiej spokojnej i w miarę logicznej edukacji seksualnej, takiej niekrzykliwej i nie takiej dostosowanej do wiedzy ludzi. I rzeczywiście no, to jest sztuka, żeby to przedstawiać i mówić. I tego nie ma, bo właściwie wiemy wszystko z gazet i z internetu, a jakiejś takiej wiedzy nawet dla osób już będących dojrzałymi osobami, mających długie związki, tego nam bardzo brakuje. Wracając do pytania. Oczywiście chcę państwu powiedzieć, że z powodu niewiedzy na ten temat, nie nazywajmy tego mitem, tylko niewiedzy, i pewnych lęków, które się z tym wiążą, ludzie mają próby samobójcze, czy popełniają samobójstwa właśnie związane z niewiedzą sfery seksualnej. No, chociażby trudno przyjąć otoczeniu pewne rzeczy, które są no, jakby nie do wyleczenia, mówimy, których się nie leczy. Rodzina i młody homoseksualista w domu, transseksualizm, transwestytyzm i różne rzeczy, które nie są akceptowane przez rodziny. Dlatego jak się wie o tym, to mężczyźni w gabinecie przychodzą też z pewnymi takimi lękami, niepokojami, jak pani tutaj wspomnieliśmy o długości członka, jest to tak częste jest. Pytanie. Czy ja nie mam za krótkiego członka, czy może mam złego i mierzenie czasem sobie w linijką i różne rzeczy, które no, kompletnie nie są adekwatne do możliwości dobrego seksu. Kobiety podobnie, szczególnie no, gdzieś, które no, uczą się na filmach, też oczekują jakby takich zmian, które czy wyglądu członka, który można zobaczyć na filmie pornograficznym, który jest w ogóle nieadekwatny do rzeczywistości. Zgadza się. Też sobie myślę o, bo zapytała pani już sam temat, że rozmawiamy o członku i o tym, jak właśnie, nie rozmawiamy o tym, jak go używać, tylko bardziej, jaki on powinien być. To jest też odwracaniem trochę uwagi od tematu czy wyobraźni seksualnej, czy znajdowanie alternatyw na to, żeby seks nie był tylko penetracją i tylko fallocentryzmem, ale też formą, powiedzmy, zabawy między dwojgiem ludzi, którzy właśnie dzielimy seks na różne fazy, nadajemy im definicji, czy jest gra wstępna i liczymy, ile ona powinna trwać i z czego powinna się składać. Co... I czy zaliczamy ją jako grę wstępną, no czy właśnie, nie? Czy odhaczamy? Czy to już jest forma seksu, która jest sama w sobie, może być pełna wyobraźni, przyjemności, zabawy przy użyciu najróżniejszych swoich pomysłów i fantazji. Więc myślę, że ściągając tą presję z tego, jaki ten członek czy powinien być, czy nie być, też myślę tutaj o kobietach, które nie sypiają z mężczyznami, że w tym momencie ten temat też jak gdyby zwraca uwagę, że ten seks powinien być między kobietą a mężczyzną tylko. Może chodzi o takie stereotypowe podejście do seksu, że seks oprócz gry wstępnej to rzeczywiście musi być penetracja, a w dodatku ta penetracja musi być zakończona orgazmem. I wokół orgazmu przecież jest mnóstwo mitów. Od tego wspólnego szczytowania po to, że on musi być, po to jeszcze, że przecież całkiem niedawno uważało się, że orgazm łechtaczkowy i pochwowy to dwie różne rzeczy i że w dodatku ten pochwowy, to Freud zresztą mówił, świadczy o naszej dojrzałości. No właśnie, jak to z orgazmem jest? Ma być, ma nie być? Musi być? Nie no, seks ma być taki, żeby sprawiał danej osobie przyjemność. Ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu kobiet na przykład niemożność dojść do orgazmu może być tematem do pracy własnej, z tym, co powoduje, że ona się czuje zablokowana. Ale na przykład, kiedy trafia do mnie kobieta mówiąca o tym, że właściwie jest okej, wszystko do tej pory funkcjonowało tak, jak powinno, tylko nagle sobie zda sprawę, że być może nie ma tego wielkiego wow na samym końcu i że to nagle zaczęła się tym martwić. I zazwyczaj pracujemy nad tym, po co w danym momencie w życiu ona zaczyna tego orgazmu poszukiwać i jakie były jej dotychczasowe próby, żeby do niego doprowadzać, bo też właśnie a propos tego, jak powinna wyglądać stymulacja, istnieją też dotyczące do tego tematu mity, a się okazuje, że być może preferencje danej pani są, czy pana, droga do osiągania orgazmu powinna przybrać inną trasę, inne metody, inny rodzaj dotyku, inny sposób rozpoczęcia w ogóle całej sytuacji, innych fantazji, innych partnerów też. Panie doktorze, czy na tej inności jesteśmy otwarci? Czy osoby, które przychodzą i dowiadują się, że może spróbować inaczej, mówią nie, nie, to nie, inaczej to nie? To jest bardzo ważna rzecz. Ja mówię o terapii, prawda, o leczeniu. To jest akceptacja metod leczenia i to jest konieczne w pierwszym etapie leczenia. Jeżeli nie ma takiej akceptacji, oczywiście leczenie nie wyjdzie, bo jest to jednak wbrew pacjentowi. Tak nie może być oczywiście. No ale mówiąc o orgazmie, jesteśmy pod takim trochę presją. To w latach 60. wyszła, to jest właśnie filozofia orgazmu. W czasie rewolucji seksualnej dzieci kwiatów, New Age i tak dalej. Wtedy wyszedł termin każda kobieta ma prawo do orgazmu i tak dalej. I to do tej pory pokutuje, że to oczekiwanie, że każde zbliżenie powinno kończyć się tym, co pani Agata przed chwilą powiedziała, tym ła, prawda? Zaś prawda jest taka, że 80% kobiet ma orgazm chory. No, ma orgazm nie zawsze. Zaś 20% ma zawsze. Zaś 20% tak naprawdę nigdy nie będzie miało orgazmu i trudno powiedzieć, co to jest. Z czego to wynika? Bo, znaczy, nie wiemy, co to jest. Znaczy, nie do opisania jest, co to jest orgazm, prawda? Tak jak nie jesteśmy w stanie opisać, co to jest lęk. Jest to pewne uczucie, jest to pewne takie głębsze odczuwanie danej sytuacji, ale zmierzenie tego i tak dokładne określenie fizjologiczne jest trudne. Jest to raczej subiektywne odczuwanie pewnych rzeczy. Zaś wcale, i to jest mit, nie każdy, czy para może być bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, mieć satysfakcjonujące życie seksualne bez orgazmów. Mówię o kobiet, prawda? Bo należy zaznaczyć, że u mężczyzn orgazm wiąże się z wytryskiem. Da, to też są mity dotyczące wytrysku? To jest, też nie zawsze, prawda? Tak, ale ogólnie to jest faza orgazmu wiąże się głównie z wytryskiem mężczyzn, z uczuciem przyjemności. No oczywiście jest dużo mitów dotyczących czasu trwania. Wytrysku, czasu trwania do poczęcia działalności do wytrysku i jest to też sprawa bardzo indywidualna i też bardzo zależna od sytuacji, w której mężczyzna jest. Inaczej jak się wraca po długim rejsie statku i nie miało się, albo nie miało się długo partnerki. Wtedy ten wytrysk może być szybszy, co oczywiście też może powodować natychmiastowy lęk, że coś się ze mną dzieje. Jest inna sytuacja, jak mężczyzna długo nie współżył, albo jak jest bardzo duże podniecenie, wtedy wytrysk może być szybciej, a inaczej wygląda sytuacja, kiedy na przykład jest to już drugi czy trzeci stosunek w ciągu tej nocy, kiedy wytrysk może w ogóle nie wystąpić u uczucie orgazmu może, ale brak nasienia. Norma, nie ma norm jako takich, ale norma medyczna, którą teraz określono, to jest powyżej 1 minuty. Do tej pory niedawno było do 2,5 minut, ale jest to sprawa bardzo indywidualna. Cały czas to słowo indywidualne, osobnicze, że każdy reaguje inaczej się pojawia. Czy podczas praktyki, podczas spotkania z pacjentem to wystarczy, żeby powiedzieć przynajmniej na początku, że to jest indywidualne, że to jest mit i że to jest jakby kwestia indywidualna. Czy to uspokoi? To zależy właśnie, jaki człowiek ma oczekiwania w stosunku do siebie i jaką chciałby, co chciałby osiągnąć, bo znowu wracamy do tego, że są osoby, które są tak zafiksowane na doprowadzeniu do swojego ideału, że już samo to dążenie może jest czymś do pracy. Większość z nas pracuje w takim modelu, gdzie pierwszą rzeczą, jaką w ogóle, którą się robi, która już jest terapeutyczna, to jest dawanie przyzwolenia, akceptacja człowieka takim, jakim jest i normalizacja tego, co on robi, jako to, co jest jego, czyli mówienie to, co ty masz, to, co ty, jak ty funkcjonujesz. I jak też reagujesz. To właśnie tak jest i przyjrzyjmy się temu, jak jest i jaki jest kontekst tego wszystkiego. Dopiero później można mówić o ewentualnych jakichś modyfikacjach, czy próbach zmiany, czy doprowadzenie do jakiegoś innego sposobu funkcjonowania. Jest teraz taka nowa rzecz, która się nazywa sex coaching. Jest to forma pracy coachingowej z osobami, które funkcjonują w sposób zadowalający, ale czują, że na przykład nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. I to jest takie miejsce na to, żeby nie skupiać się na tym właśnie, co było w przeszłości, jakie są konsekwencje. To są osoby, które nie mają podstaw, żeby być terapeutyzowane, bo też nie podlegają pod żadną klasyfikację w danym momencie. Tylko to jest praca rozwojowa, tak jak chcemy stać się lepszymi, nie wiem, narciarzami czy skoczkami. Śmieję się teraz, bo sporty zimowe jakoś mi towarzyszą, ale... A czy to jest taka wyższa, nieładnie mówiąc, szkoła jazdy? No właśnie, to nie jest wyższa szkoła jazdy, bo tak jak czasami mam do czynienia z osobami, które zaczynają wchodzić na ścieżkę tantryczną i mówią, no bo to jest taka ścieżka oświecenia dla osób, które są ponadprzeciętno świadome, jeżeli chodzi o seksualność. A prawda jest taka, że ta seksualność, o której my mówimy w instytucie, to jest bardzo prosta sprawa, która polega na przywróceniu, nie nauczeniu się robienia nie wiadomo czego, tylko powrót trochę do korzeni, czyli praca z oddechem, z tym, żeby zauważyć swojego partnera czy partnerkę, być tu i teraz, cieszyć się chwilą, eksperymentować w obrębie tego, co jest nam znane, albo lekko wychodzić w repertuar tego, co nas do tej pory gdzieś tam kręciło i w fantazjach. Czyli to wszystko już jest w nas. To nie jest coś, co trzeba wydobyć, czy jakoś zbudować na nowo. To jest jak gdyby nasz zasób. Ale ja już mówię o leczeniu, prawda? Ale wyjaśnienie podstaw jest konieczne. To jest rzecz podstawowa ja cały czas mówię o leczeniu, więc mówimy o osobach, które mają problem. I wyjaśnienie daje bardzo dużo. Naprawdę zmniejsza lęk, jeszcze jeśli to jest wyjaśnienie z ust lekarza lub seksuologa. Dla pacjenta jest to szalenie ważne. Jedną tu pani Agata poruszyła taki temat, który teraz mi się nasunął. Drugim niezwykle niedobrym jakby mitem, czy nie wiedzą, jest oczekiwanie, mówimy o parach, że partner się domyśli, że partner w jakiś nie wiadomo cudowny sposób będzie wiedział, jak mnie dotknąć, jak mnie pieścić, jak mnie gładzić, ponieważ powinien wiedzieć, nie wiadomo z jakiej przyczyny, on powinien wiedzieć, tu kobiety bardziej oczekują, że partner, ponieważ na przykład ma 40 lat i miał już kilka partnerek, więc on z jakiegoś samego powodu bez jej informacji powinien się domyślać. Jeżeli się nie domyśla lub nie wie jak dotknąć, no to mamy wtedy natychmiast problem i konflikt. Pary, które są ze sobą nawet 30 lat, wcale nie oznacza, i tu już mówię do państwa, którzy mnie słuchają, nawet ludzie z tak ogromnym dorobkiem bycia razem, nie oznacza, że rozmawiali ze sobą na temat własnej seksualności, czego chcą, czego pragną. A podstawą jest jednak, żeby ludzie sobie swobodnie, spokojnie mówili, co mi sprawia przyjemność, co nie, czego chcę, czego nie. Żeby nie było ukrywania jeszcze jednej rzeczy, czego nie chcę. Czyli godzenia się na coś, czego nie chcę. To znaczy robienia czegoś z dwóch powodów. Albo, że no, niech już tak będzie, bo on tego chce lub ona. Lub no, z innych powodów, no, chociażby osoby współzależnione, gdzie godzenie się na seks z pijącym mężem jest jakąś próbą utrzymania relacji w domu. I tutaj kontynuując o panem doktorem, myślę też o tych mitach a propos tego, jaką kobietą albo jakim mężczyzną w związku powinienem być. Czy te mity kulturowe tutaj, tak pani jest. Doktor, nie wkraczają? Czyli, że kobiety powinny być bierne, seksualne, powinny być dokładnie podległe. Dokładnie o takim micie mówię, że skoro mój partner czy partnerka tak się stara, żeby sprawić mi przyjemność, albo jest taka władcza, że ja nie muszę jakoś tu nic więcej powiedzieć i niezadbanie o siebie, o własne granice, niepowiedzenie, że właśnie być może ja bym chciał inaczej, nie dając znaku, że no właśnie partner czy partnerka w tym momencie nie ma pojęcia, że coś może być nie tak albo że można by coś było zmienić i żeby tej drugiej stronie było dobrze. Nie ma, brak komunikatu jest czasami komunikatem, że tak ma zostać. No, ale to już idąc tak głębiej, musimy przyjąć jedno założenie, że jednak seks w parze służy też kompletnie innym celom. Seks jest też regulatorem relacji, na przykład walki o władzę w związku, utrzymywaniem pewnych relacji, chociażby ten przysłowiowy ból głowy, prawda? Czy w seksuologii jest taki termin impotencja na zamówienie. Seks może służyć też walce między małżonkami, nie tylko opozycja, ale też jako forma no, karania drugiej strony. To jest szalenie szeroki temat. Tak jest. I dlatego jak zaczyna się podejmować terapię seksualną, to zawsze patrzy się, jak wygląda relacja związku. Bo często seks jest, znaczy problem seksualny jest wypadkową kompletnie innych rzeczy, które są w związku. Czyli podejmowanie decyzji, kto podejmuje decyzje, w jaki sposób są podejmowane, to ale też to ma... służy też walce, niesamowitej walce między małżonkami. No to smutne strasznie jest i takie przygnębiające, że seks może być takim narzędziem władzy i walki, i szantażu, i także karania, Odrzucamy mit, że seks jest tylko przyjemnością. Jest wtedy przyjemnością, tak jak pani Agata mówi, kiedy służy bliskości, więź. Jeżeli służy walce, to będzie inny. A jeszcze muszę dodać jedną rzecz, bo tu mówiliśmy o roli mężczyzn. Jest też druga rola, bo kobiety też przejmują rolę mniej bierną. Teraz wytwarza się nowy typ kobiet, tak jak patrzymy, właśnie takich, które za wszelką cenę, nie będąc sobą, chcą być typem wyzwolonej, niezwykle aktywnej, nadającej ton no, wampa, kobiety wampa takiej, co też nie wychodzi, bo to też nie jest jakby, jeżeli to jest jej charakter, to ja rozumiem, ale w większości jeżeli przypadków to jest rola. A ten mit, kobiety uprawiają seks wyłącznie z miłości, on się ma dobrze? Funkcjonuje? Zmienia się? Owszem, też istnieje. Też przychodzą kobiety, które właśnie bardzo chcą utrzymać taką siebie bajkową. No właśnie, no, jeden i drugi bardzo gdzieś tam zauważam. I wampa, kobiety, która będzie za wszelką cenę dbała, będzie walczyć, nie będzie już pamiętać, o co walczy, ale walka jest jak gdyby zachowana. I kobiet, które będą chciały stereotypowy model gdzieś tam zachować, bycia opiekunką domu. W sensie ani jednego modelu, ani drugiego nie oceniam. Obydwa są trochę wytworami naszej kultury, czyli stoją do siebie trochę w opozycji, pokazując, jak zmieniają się nasze czasy i że gdzieś tam nie ma jeszcze wypośrodkowania, czy też kobiety nie mają sobie takiego miejsca na znalezienie balansu między jednym a drugim, bo to jest trochę statement polityczny, to jaka teraz ja będę, w jakiej roli. Się pokażę? To jeszcze a propos, bo to będzie się wiązało i za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu. Mężczyźni potrzebują więcej seksu. To był mit, który się całkiem nieźle utrzymywał. Nie wiem jak teraz. Czy że mężczyznom seks jest bardziej potrzebny? Chcą go więcej, chcą go częściej? No, jest to prawda. Prawda, jest to że, prawda się, że to mit, czy nie? Że nie, to nie jest mit. No, rzeczywiście fizjologicznie mężczyzna potrzebuje seksu. Bez dwóch zdań, to jest związane z ewolucją, którą no jakaś ewolucyjnie jest tak związane, jednak mężczyzna jest tym samcem, no i z działaniem testosteronu. Nie oznacza, że kobiety potrzebują mniej seksu, bo to byłoby też nieuprawnione, jednak ci mężczyźni z kimś ten seks uprawiają, prawda? Głównie z kobietami, więc chodzi o inne podejście do seksu, tak bym to nazwał. Zaś i z wynika to też trochę z innej budowy i z innego modelu seksualności, jaki ma mężczyzna. U mężczyzn ten model jest znacznie prostszy. Mężczyźni, my jesteśmy mniej skomplikowani w seksie niż kobiety. Stąd też są nawet inne modele seksualności. No i oczekiwania mężczyzn też są troszeczkę inne. Dla kobiety jednak seks ma duże znaczenie emocjonalne i jest taki model kanadyjskiej lekarki, badaczki, seksuolożki Rosemary Basson, który powstał przecież raptem ponad 10 lat temu, w 2001 roku został opublikowany model cyrkulacyjny, czyli mówiący, że dla kobiet podstawą wcale nie jest orgazm i wcale nie jest dla kobiet podstawą no satysfakcja. Dla kobiet podstawą jest jednak bliskość, poczucie bezpieczeństwa, poczucie znaczenia, poczucie atrakcyjności. Kobieta może być podniecona i nagle, czy mężczyźni nie wiedzą, to jest podstawa zresztą w leczeniu. Kobieta może być maksymalnie podniecona. I przychodzi moment, kiedy w czasie gry wstępnej przypomni sobie coś nieprzyjemnego o partnerze. Nawet jak nie wyrzucił śmieci. Ale partner czasem tak, też sobie przypomina. Tak jest, ale wróćmy do tych kobiet. I w tym momencie... Nie, ja się uśmiecham. I w tym momencie czy czar pryska ja i kobieta nie jest podniecona. Ja trochę biję w kij w mrowisko, bo sobie... Ja z przyjemnością posłucham tej rozmowy. Ja bym tylko krótko dokończył, bo to jest dla mężczyzn dość istotne, żeby wiedzieli żeby o wiedzieli. Tym. Tak, i może być tak, że nie ma podniecenia. I jakaś sytuacja, jego zadziałanie, gest, ruch może spowodować lawinę podniecenia i uczuć. Jest to model taki bardziej cyrkulacyjny, okrągły. Jak sobie, no mówiąc inaczej, jak sobie zasłużyłeś od rana, tak będziesz miał wieczorem. Kobiety na to mają, kobiety na to patrzą bardziej emocjonalnie. I to ma duże znaczenie. U faceta życie jest jednak, przepraszam, że powiem z uśmiechem, prostsze jest podniecenie, wzwód, wytrysk i chęć. No, nie patrzył tak emocjonalnie niestety na relację partnerską jak kobiet. Gdyby mężczyzna jednak uwzględniał, że kobiety są troszeczkę inne. Nawet jest taka komedia, te baby są jakieś inne, bo są. I na szczęście jesteśmy inni. To by może w tym łóżku szło lepiej. Pani doktor, właśnie, jesteśmy inni. Ja akurat jeszcze sobie teraz przypomniałam taką anegdotę, że w księgarni kiedyś widziałam taką książkę, która była podpisana książka pornograficzna dla kobiet i były zdjęcia samych panów, którzy właśnie przynoszą kwiaty, wynoszą śmieci i tak dalej. Ale ten kij w mrowisko... To taka moja uwaga i refleksja a propos tego, czy mężczyźni są prości w obsłudze, czy nie. Ja bym się z tym nie zgadzała. To akurat sprowadza mężczyzn do tego stereotypu, że są prości, więc